มันมีความรู้สึกในเรื่องต่างๆของโลกสันนิวาตอันนี้บัดนี้เรื่องราวของโลกสันนิวาตอันนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีก็มีเป็นสิ่งที่น่ายินร้ายก็มีมันไม่ใช่ว่ามันเป็นอันเดียวกันบัดนี้จิตใจของบุคคลผู้ไม่ได้ฝึกฝนอบรมนี่มันก็เลยหมุนไปตามลักษณะอาการของโลกโลกเขาสมมุติกันว่าอย่างไรจิตใจมันก็หมุนไปตามอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงได้เป็นทุกข์ธรรมดาจิตใจนี่เมื่อมีความยินดีมากก็เป็นทุกข์มีความยินร้ายมากก็เป็นทุกข์เพราะเมื่อมีความยินดีมากหากไม่ได้สมหวังในสิ่งที่ตนยินดีนั่นมันก็เป็นทุกข์นี่นะอันยินร้ายนี่มันไม่มีสุขสบายอะไรเลยมีแต่ทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกก็จึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้ฝึกจิตดวงนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปให้มันเข้มแข็งเมื่อมันตั้งมั่นเข้มแข็งอยู่ในกุศลคุณงามความดีแล้วอย่างนี้มันก็จะไม่หวั่นไหวไปตามกระแสของโลกนั้นมันก็จะตั้งมั่นอยู่โดยลำพังตัวเองไม่ไหวไปตามกระแสของโลกอันนี้ควรคิดควรพิจารณากันการที่คนเรานั่นนะมันพ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็เพราะไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจนี้เองนะปล่อยใจของตนให้ไหลไปตามกระแสของโลกอยู่อย่างนั้นตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงวันตายอย่างนี้แล้วจะให้มันพ้นทุกข์ได้อย่างไรอ่ะนั่นไงตายไปก็ตายไปหอบเอาความทุกข์ติดตัวไปด้วยเพราะในเวลาจวนจะตายนั่นตนไม่มีกุศลความดีอะไรเป็นที่ระลึกมาแต่ก่อนไม่มีปัญญาในที่จะมารู้เท่าสังขารนามรูปเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาจวนจะตายมันจึงได้มีแต่ความทุกข์ความโศกความเศร้าหมองแห่งจิตใจเมื่อเป็นเช่นนี้ตายไปมันก็หอบเอาทุกข์ไปด้วยเนี่ยต้องคิดถึงตัวของเราในเรื่องนี้ให้มากเมื่อผู้ใดมาคิดถึงตัวได้อย่างนี้นะผู้นั้นแหละก็จะขยันหมั่นเพียรฝึกจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งทำความพอใจในกุศลธรรมให้มากที่สุดเลยทีเดียวกุศลธรรมคืออะไรกุศลธรรมก็คือความดีนั่นเองเนี่ยนั่นเนี่ยดีกายดีวาจาดีใจหมายความว่าผู้ใดสามารถปรับปรุงกายวาจาใจของตนให้ดีได้ทั้งกายวาจาใจนั้นเลยเป็นกุศลธรรมไปหมดเลยเป็นอย่างนั้นบัดนี้เมื่อกุศลธรรมบังเกิดขึ้นในใจแล้วใจนั้นก็ไม่เศร้าโศกไม่มัวหมองไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปกับกระแสของโลกโลกเขารื่นเริงบันเทิงอยู่ในสิ่งที่ไม่เที่ยงจิตของผู้รู้ทั้งหลายก็ไม่รื่นเริงไปตามในเมื่อคนบางพวกบางเหล่าเกิดความผิดหวัง ในสิ่งที่ตนต้องการปรารถนาแล้วก็ร้องไห้รำไรน้ำตาไหลโอดครวญไปมาต่างๆสำหรับผู้รู้ทั้งหลายท่านหาเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่ผิดหวังนั่นไม่เพราะว่าธรรมดาผู้รู้เนี่ยย่อมรู้จริงก็รู้สิ่งทั้งปวงในโลกอันนี้มันไม่เที่ยงนั่นเองเนี่ยเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันเป็นไปตามใจหวังได้อย่างไรอ่ะนั่นแหละผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้ท่านจึงไม่ต้องเสียใจเศร้าโศกกับความวิบัติพัดพรากจากของรักของชังอะไรก็แล้วแต่ละไม่ตื่นเต้นไม่หวั่นไหวไปตามเมื่อจิตใจไม่หวั่นไหวไปอย่างนี้แล้วมันก็สบายสิแบบนี้นะมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยลองพิจารณาดูคนเราแสวงหาความสุขแล้วจะไปแสวงหายังไงทีนี้ในเมื่อตนไม่รู้เท่าทุกข์แล้วจะให้มันได้ประสบสุขนั่นไม่มีทางเพราะว่าสุขกับทุกข์นี่มันเป็นคู่กันนะเอาทุกเกิดขึ้นทุกดับไปเมื่อทุกเกิดขึ้นสุขก็ดับไปอยู่อย่างนี้ชีวิตของคนเราอ่ะมันจะเป็นสุขตลอดไปก็ไม่ใช่มันจะเป็นทุกข์ตลอดไปก็ไม่เชิงมันเกิดดับสลับกันไปอยู่อย่างนี้ทีนี้ผู้ที่มาฝึกฝนจิตใจของตนให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเจริญปัญญารู้ความจริงของโลกสงสารอันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็ตั้งจิตเป็นกลางอยู่วะเนี่ยในระหว่างความสมหวังและความผิดหวังนั่นนะจิตใจนี่เป็นกลางอยู่เลยไม่เอียงไปข้างไหนสมหวังมาก็ไม่เพลิดเพลินเจริญใจผิดหวังมาก็ไม่เศร้าใจไม่หดหู่ใจไม่น้อยเนื้อต่ำใจเพราะว่าเรื่องของโลกมันถ้าเป็นอยู่อย่างนั้นเราจะไปเสียใจหรือดีใจกับมันมันก็ไม่ว่าอะไรไอ้สงสารสันนิบาตอันนี้มันก็เกิดดับอยู่อย่างนั้นตามเรื่องของมันน่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นจิตของท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงไม่หวั่นไหวไปตามท่านรู้กฎธรรมดาของโลกตามเป็นจริงแล้วคนผู้ไม่ได้ฝึกฝนสติปัญญาให้เกิดขึ้นก็อย่างว่านั่นแหละมันก็หลงเสียใจหลงดีใจไปตามกระแสของโลกอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่เสียใจดีใจเปล่าๆวันนี้นะเอาไปเอามามันก็เกิดความโลภความโกรธขึ้นมาเมื่อมันหนาแน่นเข้าไปพอๆนะนั่นแหละไอ้มันกิเลสอันนี้มันสายเดียวกันนะถ้าตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ลามปามไปหาอีกตัวหนึ่งอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเมื่อบุคคลไม่ละไม่ถอนมันนะนี่ถ้าพูดถึงกิเลสเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่มีรูปร่างอะไรนะนี่แหละคนเรามันจึงงงอยู่นี่คันว่าพระแสดงธรรมอย่างนี้นะเอายกเรื่องกิเลสอย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นมาแล้ววันนี้เพ่งดูแล้วไม่มีตัวตนอะไรไม่มีรูปร่างอะไรเลยกิเลสดังกล่าวมานี่นี่แหละเพราะฉะนั้นคนไม่มีปัญญาถึงไม่รู้จักตัวของกิเลสเลยดังนั้นน่ะพระศาสดาจึงสอนให้ทำจิตให้สงบเป็นสมาธิก่อนแล้วมาเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นถึงจะมองเห็นตัวกิเลสปาปธรรมต่างๆได้มันต้องมองเห็นได้ด้วยปัญญากิเลสปาปธรรมทั้งหลายน่ะแม้ธรรมของจริงก็เหมือนกันน่ะมันก็ต้องเห็นได้ด้วยปัญญาอันยิ่งนี่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าคนเราเนี่ยไม่รู้ธรรมของจริงนี่แหละมันก็จึงได้มาบ่นทุกข์กันอยู่ในโลกอันนี้ มันจึงได้มาเสียใจดีใจกับสังขารธรรมทั้งหลายอันเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยเพราะว่าเมื่อไม่รู้เท่ามันแล้วก็ปล่อยวางมันไม่ได้เมื่อยึดถือมันไว้มันก็เป็นตัวกรรมนำให้เกิดอาศัยอยู่กับสังขารร่างกายนี่ล่ำไปฮะแล้วเมื่อมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอย่างนี้ล่ะมันก็เป็นทุกข์อยู่นี่แหละต้องประคบประงมต้องรักษาดูแลด้วยปัจจัยทั้งสี่อยู่อย่างนี้ถ้าขาดปัจจัยทั้งสี่นี้แล้วก็ไปไม่รอดเลยสังขารร่างกายอันนี้ถึงแม้ว่าจะบำรุงด้วยปัจจัยทั้งสี่อยู่สักเท่าไรก็ตามแต่มันก็เป็นอยู่ไปได้ชั่วคราวเท่านั้นเองถึงอย่างนั้นมันก็ยังวิบัติแปรปรวนไปอยู่เราจะบำรุงให้มันดีปานใดก็ตามจะหาอาหารดีๆมาให้รับประทานก็ดีหาผ้านุ่งผ้าห่มราคาแพงๆมานุ่งมาห่มก็ตามสร้างอาคารบ้านช่องให้อยู่อย่างหรูหรายังไงก็ตามแหละร่างกายนี้มันหาได้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้สร้างที่อยู่ที่อาศัยก็หวังว่าจะให้ร่างกายนี้มันยั่งยืนมันหาได้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้นั้นไม่มันก็แปรปรวนแตกดับเราก็เห็นกันอยู่ดาดดื่นเลยคนมีอาคารบ้านช่องอยู่ตั้งหลายชั้นเนี่ยแล้วก็ถึงเวลาตายก็ตายกันไปเอ้าผู้ใดยังอยู่ก็สืบแทนไปผู้ใดตายแล้วแล้วไปผู้อื่นสืบแทนไปอยู่อย่างนั้นคนผู้ที่ไม่อบรมสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นนี่มันจักไม่เบื่อหน่ายในทุกทั้งหลายดังกล่าวมานี้เลยไม่เบื่อจริงๆแถมยังชอบยังต้องมีอุปทานอยู่ในใจซ้ำบางคนบางพวกเนี่ยอ้าวเราสร้างไว้นี่แหละทำไว้เมื่อเราตายไปลูกของเราได้อยู่อาศัยบางทีเราก็อาจจะมาเกิดกับลูกมาอาศัยอยู่กับอาคารบ้านช่องเหล่านี้อีกต่อไปนี่มันย่อมมีเนี่ยคนผู้ที่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นจิตใจมันย่อมผูกพันอยู่กับสิ่งที่ตนพออกพอใจนั่นนะเพราะว่าสร้างอาคารบ้านช่องขึ้นอย่างถาวรมั่นคงโอถงมีเฟอร์นิเจอร์สิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้เยอะแยะบัดนี้ติดแล้วจิตใจเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งโอถงอะไรต่ออะไรอย่างว่านั่นนะติดแล้ววันนี้พอใจแล้วถ้าเมื่อมันติดมากๆเข้าอย่างนั้นแล้วมันก็เอาแล้วนึกว่าเอ้าตายไปขอให้ได้มาเกิดกับลูกกับหลานอีกได้มาอาศัยมันอีกนี่มันน่าเป็นไปได้จริงๆครับจิตใจของคนเราเนี่ยก็เพราะฉะนั้นแหละเช่นอย่างอันนักบวชเนี่ยเกจิอาจารย์ท่านจึงได้วางระเบียบไว้สวดมนต์ไหว้พระอะไรต้องให้ต้องสวดอภินหะปัจเวกขณะหรือต้องสวดไอ้ตังคณิกาปัจเวกสวดอัชฌมยาหรือปฏิสังขาโยหรือว่ายถาปัจจยังหมู่นี้นะให้พิจารณาให้เห็นปัจจัยสี่อาหารก็ดีผ้านุ่งผ้าห่มก็ดีที่อยู่ที่อาศัยก็ดียุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นแต่เพียงสภาวะธาตุไม่ใช่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของวิเศษวิโสอะไรก็เป็นแต่เพียงอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองปัจจัยทั้งสี่เนี่ยทรงสอนให้พิจารณาทุกวันทุกวันนะก็เพื่ออะไรนะเพื่อไม่ให้จิตมันติดมันคล้องนั่นเองนะถึงแม้ว่าจะได้อยู่อาศัยเสนาสนะหรือที่อยู่ที่อาศัยอันมั่น คงโอทงสวยงามอย่างไรก็ดีถ้าได้พิจารณาให้เห็นตามสภาพความจริงอย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่ติดมันก็ไม่คล้องจิตใจนั่นนะมันเป็นอย่างนี้อันข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามันเป็นทางออกจากทุกข์นั่นนะถ้าหากว่าบุคคลมาปฏิบัติถูกต้องแล้วนะไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องลึกเรื่องขำจนว่ามองไม่เห็นเลยไอ้เรื่องข้อวัดปฏิบัติอุบายสอนจิตเพื่อให้ละให้ถอนอุปาทานต่างๆวันนี้นะมันก็อยู่ตามหมู่นี้นะอย่าไปข้ามกายอย่าไปข้ามกายเมื่อเรารับประทานอาหารอย่างนี้นะก็ต้องพิจารณาอาหารนั้นให้มันรู้เท่าอาหารนั้นอาหารจะมีรสอร่อยหรือไม่อร่อยก็ช่างก็สักแต่ว่าอย่างนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งวิเศษวิโสอะไรเพียงแต่ว่าบำรุงร่างกายนี้ให้เป็นอยู่ได้ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ว่ามันจะเป็นของวิเศษวิโสอะไรอ่ะถ้าหากว่าไม่รับประทานอย่างนี้ร่างกายอันนี้ก็จะตั้งอยู่ไม่ได้ก็จะไม่ได้ประกอบกุศลคุณงามความดีอะไรต่อไปเลยเราก็พิจารณาลงไปในจนว่าจิตมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อรสชาติของอาหารนั่นแล้วกับเป็นอันว่าการบริโภคอาหารนั้นมันก็ไม่มีโทษไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาอะไรผ้านุ่งผ้าห่มก็เหมือนกันที่อยู่ที่อาศัยเหมือนกันเนี่ยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเราต้องพิจารณาเสมอพี่นาว่าเราเพียงแค่อาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นนะปัจจัยทั้งสี่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้อาศัยมันอย่างนี้ตลอดไปหามิได้เพราะร่างกายอันนี้ถึงจะบำรุงด้วยปัจจัยทั้งสี่นี้อย่างวิเศษวิโสอย่างไรมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่นั้นนะเราก็ต้องภาวนาต้องพิจารณาให้มันเห็นตามสภาพความจริงอยู่อย่างนี้เช่นนี้แล้วมันก็ไม่หลงแล้ววันนี้นะไม่ติดอยู่ในปัจจัยทั้งสี่นี้เมื่อมันไม่ติดอยู่ในปัจจัยทั้งสี่นี้แล้วมันก็พิจารณาลงไปในอัตภาพร่างกายนี้มันก็เหมือนกันแหละกับปัจจัยภายนอกนั่นนะมันไม่แตกต่างกันเลยเพราะว่าร่างกายอันนี้มันก็เป็นอยู่ด้วยอาหารเมื่ออาหารมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วร่างกายนี้มันจะเที่ยงยั่งยืนได้อย่างไรอ่ะนี่มันก็ทำเป็นเหตุให้ได้เกิดความรู้ความเห็นเข้าไปสู่ร่างกายเป็นเหตุให้ถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นของเที่ยงของยั่งยืนเป็นของสวยของงามมันก็ถอนความยึดถือเหล่านี้ได้เมื่อบุคคลมาถอนอุปทานความยึดถืออย่างนี้ได้มันก็ไม่เพิดไม่เพลินไม่หลงไม่เมานี่อานิสงส์ที่จะได้รับนั่นอันบุคคลผู้หลงผู้เมาผู้เพิดเพลินลืมเนื้อลืมตัวอยู่เหมือนนั้นมันล้วนตั้งแต่ไม่ได้พิจารณาปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในดังกล่าวมานี่แหละไม่ได้พิจารณาให้เห็นตามสภาพความจริงเพราะฉะนั้นน่ะมันถึงได้หลงถึงได้เมาจึงได้ยึดได้ถือสิ่งทั้งปวงนั้นว่าเป็นของเขาเป็นของเราอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปเมื่อมันยึดถือหนักๆเข้าอย่างนี้มันก็ใช้กายวาจานี่ไปทำชั่วแล้วไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามไปกล่าวมุสาวาทโกหกขบลมต่างๆหมดนี่ไปดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเข้าไปนี่เมื่อใจนี่มันยึดถือไอ้ขันธ์ทั้งห้าอันนี้มากๆเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นอกุศลจิตขึ้นมาเลยเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ้เรื่องราวของกิเลสมันถ้าเป็นอย่างนี้นี่ลักษณะอาการของมันถ้าเป็นอย่างนี้ เมื่อจิตของใครสะสมมันมากเข้าไปแล้วมันก็ทำพิษอย่างรุนแรงนะถ้ายึดมันแต่น้อยพิษมันก็น้อยลงอย่างนี้แหละถ้ายึดมันมากเท่าไรพิษมันก็มากขึ้นเท่านั้นมันก็ถึงกับได้ไปทำบาปทำกรรมทำเวรใส่ตัวเองและผู้อื่นไม่รู้จักจบจักสิ้นนี่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าเราไม่สามารถจะรู้ได้นะถ้าเมื่อเราพิจารณาตีแผ่ออกสู่กันฟังอย่างนี้แล้วมันก็พอที่จะเห็นได้ทั้งนั้นเลยสำหรับผู้ตั้งใจพิจารณาจริงตั้งใจฟังแท้ๆนะเพราะมันมีอยู่ในกายนี่หมดนี่อะไรอะไรก็ดีความไม่เที่ยงมันก็มีอยู่ในนี้ความเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอะไรมันก็มีอยู่ในนี้นี่ความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรมันก็มีอยู่ในนี้ให้จิตนี้ได้ดูได้รู้ได้เห็นอยู่เนี้ยแต่ว่าจิตของบุคคลผู้ประมาทแล้วนะมันนักไม่ชอบดูไม่ชอบเพ่งข้อสำคัญมันอยู่ตรงนี้เรื่องมันนะถ้าหากว่าภาคเพียรพยายามเพ่งพินิจอยู่เสมอแล้วใครจะไม่รู้ความจริงของเรื่องร่างกายขันธ์ทั้ง5นี่ไม่มีแล้วรู้ได้ทั้งนั้นเลยที่มันรู้ไม่ได้เพราะมันไม่ได้ภาคเพียรพยายามเพ่งพินิจมัวประมาทส่งแต่จิตไปทางอื่นนู่นส่งแต่จิตไปคล้องอยู่ภายนอกนู่นเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่จะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักความจริงของชีวิตตามเป็นจริงนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมนี่จึงหนักไปในทางแนะนำให้ผู้ฟังทั้งหลายนั้นตื่นตัวกันโน้มสติสัมปชัญญะเข้ามาสู่กายสู่จิตอันนี้ภาคเพียรพยายามโน้มบางคนก็ว่าโน้มเข้าไปแล้วมันไม่อยู่จิตมันไม่ยอมสงบเลยก็ตนเองไม่เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะสงบได้ยังไงอ่ะตนเองพอใจคิดพอใจปรุงแต่งไปในเรื่องสัพเพเหระอะไรหมดนั่นนะเมื่อมันยังพอใจอยู่นี่แล้วเราจะมาโน้มใจนี่ลงให้มันสงบไม่ให้มันพุ่งไปตามทางของมันนะมันไม่ยอมล่ะมันจะยอมยังไงเล่าท่านอุปมาไว้เหมือนกับวัวควายที่มันไปลงกินข้าวในนาของคนนะมันเคยลงไปกินข้าวนาไร่ไหนทางไหนวันต่อไปมันก็เดินดุ่มๆไปทางนั้นแหละไปหากินทางเก่าของมันนั่นแหละมันเป็นเช่นนั้นอันจิตใจของคนเรานี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อมันเคยยึดถือสิ่งใดเคยพอใจในสิ่งใดมาแล้วถึงแม้มันจะปล่อยวางไปได้ชั่วระยะหนึ่งแต่ภายหลังเมื่อมันนึกขึ้นมาได้มันก็คิดพุ่งไปหาเรื่องนั้นแหละซึ่งมันเคยพอใจชอบใจกับเรื่องนั้นมาเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นทางที่มันจะสงบระงับจากเรื่องเช่นว่านี้ได้ก็เพราะว่ามาเตือนจิตของตนให้เห็นโทษแห่งความยึดถือเหล่านั้นว่ามันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษมันไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์มีแต่ทุกข์หนักเข้าไปเรื่อยๆยึดถือหนักมากเข้าไปเท่าไรทุกข์มันก็หนักเข้าไปเท่านั้นก็เตือนตนเข้าไปบ่อยๆอย่างนี้จนว่าจิตนั้นมันเห็นโทษของความยึดถือเหล่านั้นได้อย่างนี้นั่นแหละจึงมาเพียรพยายามกำหนดละมันก็ละไปได้แบบนี้นะเพราะมันเบื่อแล้วนี่มันเบื่อความยึดความถือนะมันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษจริงๆอย่างนี้นะมันต้องการอยากจะละแล้วกว่านี้จิตอ่ะเมื่อมันต้องการอย่างนั้นนะมันกำหนดละลงไปมันก็ละลงไปได้อารมณ์เช่นนั้นมันก็ดับไปสัญญาอย่างนั้นมันก็ดับไปได้เพราะใจเบื่อมันไม่ยึดถือมันแล้วมันจะตั้งอยู่ได้ยังไง อารมณ์ทั้งหลายนะมันตั้งอยู่ไม่ได้เลยที่มันตั้งอยู่ในจิตได้เพราะจิตยึดถือเอามันพอใจกับมันให้พึ่งเข้าใจดังนั้นทำอย่างไรเราจะเบื่อมันจะเห็นโทษของมันก็เตือนตนเข้าพยายามเตือนตนเข้าภาคเพียรพยายามเข้าไปอย่าไปเห็นแก่หลับแก่นอนถ้าใครไปเห็นแก่หลับแก่นอนแล้วก็ไม่มีทางนะที่มันจะละกิเลสละความยึดความถือในขันธ์ห้านี้ได้ไม่มีทางเพราะว่าเมื่อนอนมากๆแล้วมันไม่มีปัญญาอะไรนี่จิตใจมันมืดมนแล้วมันทึบไปหมดเลยมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นวันนี้นะได้พูดถึงเรื่องความยึดถือขอให้พากันจำไว้ให้พยายามภาคเพียรพยายามสอนใจตัวเองให้ละความยึดความถือต่างๆให้มันได้ใจนี่นะอาศัยปัญญาสอนมันจึงค่อยได้นี่เข้าใจพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อเราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วนะปัญญาเนี่ยกลับมาสอนจิตบัดนี้นะปัญญามาสอนจิตแล้วสอนจิตจิตสังเกตเห็นจิตเนี่ยมันยึดถือสิ่งใดมันยังไม่ยอมปล่อยยอมวางสิ่งใดแล้วก็หาอุบายมาสอนตัวเองเข้าไปการยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันมีโทษอย่างนั้นอย่างนั้นมันมีทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่เมื่อปัญญามันสอนจิตเข้าไปอุบายที่สอนนั่นมันถูกต้องแล้วมันเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายจริงๆอย่างนี้มันก็จิตที่มันก็เบื่อหน่ายจริงเนี่ยตามปัญญาที่แนะนำนั่นแหละเบื่อหน่ายเมื่อใดมันก็คลายความยึดความถืออันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติอันเรียกว่าแบบรวบลัดเอาเลยรวบลัดตัดตอนไปเลยแต่ความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นแท้นับตั้งแต่เริ่มแต่ข้อปฏิบัติต้นๆนั่นมาล้วนแต่เป็นอุบายกำจัดความยึดถือนี่ทั้งนั้นเลยเช่นอย่างให้ทานอย่างนี้นะมันก็เป็นอุบายกำจัดความยึดถือในความโลภความตณีให้ออกไปจากจิตใจอย่างนี้นะรักษาศีลอย่างนี้มันก็เป็นอุบายกำจัดความโกรธความพยาบาทออกไปไม่ให้จิตมันยึดมั่นอยู่ในความโกรธความพยาบาทภาวนานี่ก็เป็นอุบายกำจัดความหลงไม่ให้จิตพอใจในความหลงความเมาเหล่านั้นนะอันนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าข้อปฏิบัติทั้งหลายในพุทธศาสนานี่นะจึงชื่อว่าเป็นอุบายเพื่อให้ละเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นเริ่มแต่ยึดมั่นในทางบาปอกุศลนี่แหละไปตลอดถึงไปยึดมั่นในธาตุสี่ขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยให้มันค่อยหมดไปจากจิตใจดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้